بعض بے باک لوگ رشوت کو ہذا من فضل ربی یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے کہہ دیتے ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ معنی سمجھ کر کہنے والے کافر ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الوعید.